نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارے کا رکوع نمبر 13 ہے جو آیت نمبر 11 سے 14 تک مشتمل ہے. پارا نمبر 4 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 11 to 14. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے انہی آیات کا. یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ. اولادکم، تمہاری بارے میں. للذکری، لڑکے کے لیے. مثلو، مانت. حظن، حصہ ہے. الانثیین، دو لڑکیوں کے. فَإِن كُنَّا، پھر اگر ہوں. نِسَاءً، عورتیں. اثنتین، دو سے اوپر. فَلَهُنَّا، تو ان عورتوں کے لیے ہے. ثُلُثَا، دو تہائی. ترک، جو اس نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو. وَاحِدَةً، ایک لڑکی. ہاں، تو اس کے لیے. لِأَبَوَيْهِ، اور واسطے اس کے ماں باپ کے. ماں ترک، جو اس نے چھوڑ. لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے. ہما، ان دونوں میں سے. السدس، چھٹا حصہ ہے. مما، اس سے جو. ترکا، اس نے چھوڑا. ان کا نہ لہو، اگر ہے اس کے لیے. کوئی بچہ. پھر اگر نہیں. یکل لہو، اس کے لیے. یعنی فَإِن، پھر اگر. لم، نہیں. یکل لہو، اس کے لیے. ولدن، کوئی بچہ. وَوَرِثَهُ، اور وارث ہوئے اس کے. اباباہو، اس کے والدین. فلی امہی، تو اس کی ماں کے لیے ہے. الثلث، تیسرا حصہ. فین کانا، پھر اگر ہوں. لہو، اس کے. اخوتن، بہن بھائی. فلی امہی، تو اس کی ماں کے لیے. السدس، چھٹا حصہ ہے. بعد وصیتن، وصیت پوری کرنے کے بعد یوصی بها وصیت کی جائے اس کی او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد حکم بیٹے تمہارے آباؤ اجداد و ابنا حکم اور تمہارے بیٹے درونا نہیں تم جانتے ایہم کون ان میں سے ربو زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفع نفے کے لحاظ سے فریدتم فریضہ ادا کرنا ہے اللہ اللہ کی طرف سے اللہ بے شک اللہ تعالی ہے علیمن علم والا حکیمہ حکمت والا ولکم اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما ترک جو چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے ان لم یکن اگر نہ ہو لہن ان کے لیے ولدن کوئی بچہ فإن کان پھر اگر ہو ولدن ان کے لیے اولاد لکم تو تمہارے لیے وہ چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں من بعد وصیت وصیت کے بعد یوصی نبیہا وہ عورتیں وصیت کر جائیں جس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد لہن اور ان عورتوں کے لیے ہے الربع چوتھا حصہ مما اس میں سے جو تر چھوڑا تم نے علم اگر نہیں یکن ہے لکم تمہارے لیے ولدن اولاد فإن کان پھر اگر ہے لکم تمہارے لیے ولدن اولاد فلہن تو ان عورتوں کے لیے ہے الثمن آٹھواں حصہ مما اس میں سے جو ترکتم چھوڑا تم نے من بعد وصیت وصیت کے بعد تستحقون بها، تم وصیت کر جاؤ جس کی. او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. و ان کانا، اور اگر ہے، رجلن، ایک شخص، یورثو، جس کی میراث لی جاتی ہے. اس میں لفظ را کے اوپر جو زبر ہے یہ اہم ہے، یورث نہیں کہیں گے آپ، فرق ہو جائے گا معنی. یورث، جس کی میراث لی جاتی ہے. کلالتن، کلالہ. امرأتن، یا کوئی عورت ہے. ولہو، اور اس کے لیے. اخن، ایک بھائی ہو. او اختن، یا ایک بہن ہو. فلکل واحد، تو واسطے ہر ایک کے. منہما، ان دونوں میں سے. السدس، چھٹا حصہ ہے. فَإِنْ كَانُوا، پھر اگر وہ سب ہوں. اکثر، زیادہ. من ذلك، اس سے. فهم، تو وہ. شرکاء، شریک ہیں. ثلث، ایک تہائی میں. من بعدی، بعد. وصیتن، وصیت کے. صابحا، وصیت کی جائے اس کی. او دین، یا قرض، پیکٹ میں لکھ لیں کہ ادائیگی کے بعد. غیرہ، نہ نقصان دینے والا، یعنی پورے لفظ کو اب لکھیں گے. غیرہ مدارن، نہ نقصان دینے والا ہو یا ضرر پہنچانے والا. وصیتن، وصیت ہے. من اللہ، اللہ کی طرف سے. واللہ، اور اللہ. علیمن، خوب جاننے والا. حلیم، بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی. رسول، اور اس کے رسول کی. داخل ہو، وہ داخل کرے گا اس کو. جناتن، باغات میں. تجری، بہتی ہیں. تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں. لکھا، اور یہی ہے. فوز العظیم، کامیابی بڑی. من یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی. رسوله اور اس کے رسول کی، ویتعدی اور توڑ دے گا، حدودہ اس کی حدوں کو، فلہو وہ داخل کرے گا اس کو، نارن آگ میں، خالدن فیہا ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، ولہو اور اس کے لیے، عذاب مہین عذاب ہے، رسوا کن ذلیل کرنے والا.